NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het personeel aan boord van de Olympische vlucht van KLM naar Tokio was vooraf niet getest op corona. Dat bevestigt de vliegmaatschappij na berichten daarover van het AD. Het testen van personeel is geen protocol, stelt KLM. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen zal tot zeker volgende week stijgen voordat het stabiliseert. Dat zei premier Rutte na een corona-overleg in Den Haag. En dezelfde trend was eerder al te zien bij de besmettingscijfers. Tabaksfabrikant Philip Morris wil binnen nu en 10 jaar stoppen met de verkoop van sigaretten in Groot-Brittannië. Dat zegt de topman in de krant Daily Mail. Onder andere het merk Marlboro zal verdwijnen, zegt hij. En Philip Morris is al langer bezig met de ontwikkeling en verkoop van elektronische sigaretten. En de koloniën van weldadigheid krijgen een plek op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het gaat om de nederzettingen in Frederiksoord, Wilhelminaoord en Veenhuizen in Drenthe. En ook om de wortelkolonie in Vlaanderen. 3 jaar geleden werd het verzoek om op de UNESCO-lijst te komen nog afgewezen. Paul Vught, durf jij nog steeds alles op te schrijven wat je op wil schrijven? Ja, al denk ik soms wat meer na over de timing. Dat wel. Dat is soms verstandig. Ja. We gaan er tot 9:30 over verder praten. Welkom bij de publieke tribune. Human. De publieke tribune met Koen Verbraak. We hebben ongekende weken achter de rug. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd neergeschoten en overleed 9 dagen later aan zijn verwondingen. En het hele land was in shock. En eigenlijk is dat nog steeds zo. Zijn we inderdaad een narco-staat geworden waarin de zware misdaad mensen het zwijgen op kan leggen? En wat betekent dat voor het vrije woord, voor de journalistiek? Bepaalt de onderwereld steeds meer wat er wel en niet gezegd en geschreven kan worden? Vanavond in de publieke tribune een speciale uitzending. Ik praat 1 uur lang met 1 man die getoond heeft dat hij ondanks doodsbedreigingen zijn rug recht weet te houden en nog steeds schrijft wat hij wil schrijven. Paul Vught, misdaadverslaggever van het Parool. En wilt u reageren, dan kunt u mailen naar de publieke tribune, aan elkaar geschreven, @human.nl. Paul, welkom. Dank je. Waar was jij op dinsdagavond 6 juli... toen je het nieuws over Peter de Vries hoorde? Thuis. Ik was mijn kolompje aan het typen. En ik bleek achteraf halverwege een woord te zijn gestopt. Omdat ik een tip kreeg dat het Peter was. Die was neergeschoten in de Leidse buurt. Krijg je dan een appje of een telefoontje? Of? In dit geval was het een Signal-appje. Mm-hmm. Ja, en kijk, als journalist wil je natuurlijk heel graag nieuws brengen. En als je denkt het nieuws als eerste te weten, dat wil je graag brengen als het gecheckt is. En dit nieuws is de enige categorie waarvan je hoopt dat het niet waar is. Dat het mis is en niet klopt. Maar de informatie was meteen al zo specifiek dat ik onmiddellijk naar die plek ben toegegaan. En ondertussen onderweg bleek dat het inderdaad klopte en hebben we dat naar buiten gebracht. En dan ontploft de wereld omdat iedereen het zo verschrikkelijk vindt dat zoiets gebeurt. Wat ging er allemaal door je hoofd? Het dubbele is, Koen, dat je... Enerzijds is het gewoon werk. Ik bedoel, ja, er is iemand neergeschoten, het is Peter de Vries. Daar moeten we snel goed over berichten. Mm-hmm. Anderzijds heb je meteen het idee, wat gaat dit weer betekenen voor de situatie van misdaadjournalisten? Mm-hmm. Ik heb een tijd lang, zoals je heel goed weet, in zware beveiliging geleefd met mijn vriendin samen. Er zal druk komen op autoriteiten om journalisten weer meer te willen beveiligen. Dat schiet door je hoofd. Dus ik ben onderweg naar die plek, heb ik ook al even contact gemaakt met mijn vaste aanspreekpunt om te zeggen, laten we ons hoofd koel houden. Ik wil niet dat er iets wordt besproken, laat staan, beslist, waar ik niet bij betrokken ben als het direct of indirect onszelf betreft. Maar dan ben je wel weer meteen bij Peter. Het is zo verschrikkelijk en verdrietig dat een gewaardeerde collega is neergeschoten. En het zag er meteen al heel slecht uit. Omdat er gingen hele nare filmpjes ook meteen rond. En daarop was wel te zien dat hij heel naar geraakt was. Er werd toen ook direct gezegd, dit is een aanslag op de journalistiek. Hè? Dat zeiden allerlei politici ook. Vond jij dat ook? Nee. Ik denk dat Peter is doodgeschoten omdat hij de vertrouwenspersoon was van de kroongetuigen in de grote liquidatiezaak tegen Ridouan Taghi en 16 medeverdachten. Dat ligt veel meer in de lijn. En ik ken eigenlijk niemand die er professioneel bij betrokken is. bij deze zaak dan wel politie, justitie, journalistiek, die daar niet van uitgaat. Ja. Want dat is heel raar. Zelfs in het buitenland werd dat toch wel steeds herhaald. Een aanslag op de journalistiek in Nederland. Nou ja, kijk, en van het buitenland begrijp ik het wel. Omdat niet iedereen in het buitenland natuurlijk precies weet hoe de volk in de steel zit. Maar ik vind het wel vreemd dat mensen in Nederland, die weten hoeveel verschillende petten Peter R. de Vries zichzelf aanmat, dat die mensen dat zeggen op hoge posities. Want het is ook, het brengt weer, ten eerste verleidt het weer allerlei mensen ertoe het podium te nemen, terwijl Peter verdorie nog in het ziekenhuis voor zijn leven vecht. En aan de andere kant, kijk, het is eerder, je kunt het zien als er weer een aanslag op de rechtsstaat. Er is een groepering die gewoon probeert de maatschappij zo ver mogelijk uit het lood te slaan. En die daar dan ook in slaagt. Als je het op die manier ook meteen framed, als ik dat vervelende woord even mag gebruiken. En het risico is dat het de verkeerde wending krijgt. Want ik denk dat dit heel erg te maken heeft met dat grote proces tegen Ridouan Taghi. Met die kroongetuige Nebel B. En dat je op die manier moet analyseren wat hier aan de hand is en wat er moet gebeuren. En als je eigenlijk de verkeerde analyse erop plakt en alle misdaadjournalisten gelijkstelt met wat Peter R. de Vries heeft gedaan, dan klopt je analyse volgens mij niet helemaal. Dan is het uitgangspunt van je nieuwe denkpatronen verkeerd. Hoe verklaar jij dat echt iedereen die ik tegenkom, die is persoonlijk geraakt? Hoe verklaar jij dat? Kijk, Peter was natuurlijk een superbekende Nederlander. Mm-hmm. De bekendste BN'er die we hadden, denk ik. Hij had dus allerlei verschillende petten op, waaronder de pet van het bijstaan van slachtoffers. Hij kon decennia lang families blijven steunen van wie bijvoorbeeld een kind was vermoord. Hij kon daar in televisieprogramma's eindeloos aandacht aan besteden. Hij zat natuurlijk ook 3 keer in de week in een van de praatprogramma. Dus hij kwam letterlijk bij iedereen in de huiskamer thuis. En er was ook heus best wel wat kritiek op het gegeven dat hij zich overal een mening over aanmat. Ook over Ajax, over wat dan ook. Maar die kritiek verstond natuurlijk op zo'n verschrikkelijk moment wat dan gebeurd is. Maar ja, voor iedereen voelde hij kennelijk links of rechtsom als dichtbij. Ja. Was dat voor jou ook zo? Ik kende hem als een gewaardeerde collega. En wij kwamen elkaar tegen bij de grote processen, bijvoorbeeld. Hij was altijd heel aardig als er iets in mijn leven speelde, bijvoorbeeld dat ik beveiliging moest hebben. Of als ik een boek had geschreven en zo, dan is dat plezierig als hij dat in dat RTL Boulevard even omhoog houdt en zegt dat mensen dat moeten gaan lezen. Dat vindt de uitgever ook leuk. Nee, maar kijk, en Peter R. de Vries zonder camera's is gewoon een aardige vent om mee te praten. En dan is dat harde dat hij op televisie wel kan hebben, in debatten en gelijkhebberigheid en zo. Ja. Dat is er dan niet. Hij kon ook heel hoekig overkomen. Hij kon buitengewoon hoekig overkomen. En als hij vond dat een collega iets verkeerds had gezegd of gedaan, dan kon dat ook meteen een vete zijn. Vergis je niet. Dan was het ook iets dat maanden of jaren kon. Daar was hij ook vasthoudend in, zullen we zeggen. Zeker. Ja. Jij zei al, het was een man die meerdere petten op had. Hij adviseerde kroongetuigen. Zeg je nou Nabil of Nebil? Marokkanen zeggen Nebil. Maar wij schrijven Nabil. Ja. Maar hij commentarieerde ook de misdaadwereld in RTL Boulevard. Hè. Begreep je die combinatie van functies? Nee, daar heb ik nooit iets van begrepen. En dat weet hij ook, dat ik dat niet begrijp. Want daar hebben we het wel over gehad. Ik vind, als jij misdaadjournalist bent, ben je misdaadjournalist. En moet je aan de zijlijn staan, verslag doen. En hij liep altijd door het speelveld. Ja. En dat zou bij voetbalcommentatoren niet worden gepikt. En dat vind ik in de misdaadjournalistiek ook geen. Ja, want hij werd daarmee natuurlijk ook procespartij. Ja. Eigenlijk. Ja, en dan krijg je de volgende vraag. Want dan breng je jezelf ook wel in een heel nieuw soort extra dreiging, buiten de dreiging die ons misdaadjournalist overkomt. Namelijk dat van die kroongetuigen al 6 dagen nadat diegene was gepresenteerd als kroongetuige, de broer was doodgeschoten, een onschuldige broer. Daarnaast advocaat was doodgeschoten. En Peter is nu de derde die is doodgeschoten, omdat hij vertrouwenspersoon van. En je bedoelt, waarom zouden voor jou dan andere regels gelden? Nou ja, en moet je dan niet, en dat heb ik met hem besproken voor die vertrouwenspersoon werd, toen hij in vertrouwen meldde dat hij dat ging doen. Hoe ga je dat doen met je beveiliging? We zaten toen nog op zijn min of meer openbare werkplek. En toen zei ik, kun je hier niet meer blijven. Maar hoe wil je dat doen? Want ik wist ook, toen ik zelf in de beveiliging zat, ik had beveiliging van de dienst Koninklijke en logistieke beveiliging. Hele goede professionals, hele fijne mensen, maar echt een legertje. Dat beheerst totaal je leven. En ik wist dat hij vond dat dat in elk geval voor hem niks was. Is dat nou een inschattingsfout? Dat is natuurlijk zo'n ervaren man. Ik denk dat hij zich niet wilde neerleggen bij... hij wilde zich niet laten leiden door bepaalde angsten en door dreigingen. Wist hij dat dit toch een risico was? Dat wist hij. Ja, kijk, hij liep van de zeer bekende studio van RTL Boulevard aan het Leidseplein naar zijn auto en die verderop in een garage stond. En dat was op een vaste tijd in het openbaar zonder beveiliging. Het voelt nu een beetje achteraf als blaming the victim. Zo bedoel ik het helemaal niet. Maar hij wilde gewoon, hij wilde leven zoals hij wilde leven. En we weten allemaal wat voor tatoeage die had. Bijvoorbeeld met On Bended Knees is No Way to Be Free. Mm-hmm. Dus hij wilde liever staan sterven dan op zijn knieën leven. Dat soort slogans hield hij aan. En daar past dit bij. Maar het is niet zo dat hij zomaar geen beveiliging wilde. Hij had conflicten met de overheid over wat er moest en mogelijk was. En de overheid kan een absoluut gedrocht zijn als je in debat raakt over dit soort kwesties. We gaan straks nog over die andere episode praten waar jij zelf mee te maken hebt gehad. Maar je schreef vorige week in het Parool: het is veel te makkelijk om te stellen dat de Vries geen beveiliging wenste. Hij vertrouwde er door alles wat hij had gezien en gehoord gewoon niet meer op. Ja, ja? Dat klopt. En dat kijk, hij is bijvoorbeeld in zijn rol als vertrouwensman van Nebel B. de Kroongetuige en diens familie, heeft hij gezien wat voor vreselijke zaken daar mis zijn gegaan rond de veiligheid van die familie. We hebben natuurlijk allemaal gezien dat Dirk Wiersum in september 2019, de advocaat van Nebel B., is doodgeschoten. En anderen in beveiliging kwamen waar ook gedoe over is geweest. Zelfs de latere advocaten van die kroongetuigen hebben ook allemaal weer conflicten gehad met de staat over beveiliging en over de grenzen van wat wel en niet kon. Dus dat zag hij en dat wist hij? Dat wist hij en ik heb het zelf ook gezien. Kijk, in mijn vriendin en mijn beveiliging is het echt heel goed gegaan. Ik heb een hele goede vertrouwenspersoon die namens de staat dan optreedt. En dat is echt iemand die ik 100% vertrouw en met wie ik gewoon goed kan debatteren. En die dan, als we het eens zijn, mijn standpunt gaat bevechten overal waar het moet. Maar ik ken zoveel verhalen, Koen, van mensen die in hele nare, bedreigde posities zitten en die over de raarste stommiteit ruzie krijgen met de staat. En dat is vaak de schuld van de staat. Of waar dingen zo knullig zijn geregeld dat mensen het niet meer aandurven. Dus je kon je eigenlijk ook wel voorstellen dat hij daar helemaal niet op zat te wachten? Ja, enerzijds wel. Anderzijds zou ik zelf denken dat de politie in zijn geval misschien wel een eigen verantwoordelijkheid had. Bijvoorbeeld op dat loopje te beveiligen van de studio naar de parkeerplaats. Wat heb je als overheid een beschermplicht eigenlijk? De overheid heeft een zorgplicht. En, de overheid zou kunnen zeggen: Oké, meneer De Vries, als u partij wilt worden in dat grote liquidatieproces waarin al zoveel geweld centraal staat, dat kan alleen als u een bepaalde mate van beveiliging accepteert. Dat is de deal die we maken. Ja, en anders gaat het niet door. Dat had gekund en misschien had het wel gemoeten. Het is wel makkelijk praten achteraf, Koen, hè? Daar hou ik ook niet zo van. Wij weten nu hoe het gegaan is, ja. Ja, dat is zeker zo. Hoe ging dat eigenlijk bij jou, Paul, toen je in 2017 opeens zeer ernstig bedreigd werd? Hoe hoorde je dat? Hoe gaat dat? Ik had informatie uit het criminele milieu. Men had mij... er waren mensen die het gewoon te ver vonden gaan dat ze een journalist zouden doodschieten. En ze wilden mij doodschieten, een bepaalde specifieke criminele groepering, om wat ik wist. Zij konden in bepaalde artikelen en in mijn toen recentste boek, Afrekeningen, konden zij lezen dat ik wist hoe het met bepaalde liquidaties zat. En ik had dat vrij omvloerst opgeschreven, omdat ik niet overal hard bewijs ook nog voor had. Maar toch waren ze goed gebleken in close reading en hadden ze dat daaruit kunnen opmaken. En toen is bedacht dat ze mij uit de weg moesten ruimen om te voorkomen dat de informatie die ik had dan wel in de media, dan wel bij de staat zou Hoe hoor je dat? Zoiets? Belt iemand je op? Krijg je een hoe werkt dat? Dat ging via versleutelde e-mails en Signal. De afgeschermde berichten. En iemand vertelt jou dan oppassen? Ja, en meteen wel heel specifiek. Wat en waarom en wie. En in het begin denk je dan natuurlijk nog... Jemig, is dit wel waar? Probeert hier iemand me onder druk te zetten? Of wat is dit? Ja. En dan ga je daarmee aan de slag. Want het was wel meteen informatie waarvan ik wel dacht, daar moet ik echt wel mee aan de slag. Want als dit waar is, dan loop ik echt levensgevaar. En Dan ben ik daar weken mee bezig geweest zelf. Want een journalist kan niet naar de politie gaan. Hè? Ik kan geen verlengstuk zijn van de staat. Er kan nooit een dossier komen waarin staat... Paul Fuchs vertelt de politie dat die en die hem willen doodschieten. Dat lijkt me toch een goede reden om naar de politie te gaan, of niet? Ja, nou ja, misschien ben ik daar terechtlijnig in, maar dat doe ik niet. Nee. En toen heb ik daar gaandeweg, ben ik daar zelf mee aan het struggelen geweest... met allerlei partijen indirect en direct geprobeerd de kou uit de lucht te nemen. Het recherche noemt dat stuk maken. Dus laten weten dat ik het weet bij de partijen die het wil doen. En nou ja, dan krijg je allerlei bizarre... Kun jij zeggen uit welke hoek het kwam? Of is dat, of doe je het dat? Was een specifieke Nederlands-Marokkaanse groepering waar het uit kwam. Mm-hmm. Niet zijn de NLP Ridwan Taghi. Nee. Waar nu dus zoveel over Maar je wist wel dat het serieus was. En er gebeurde daarna... Ik kreeg steeds nieuwe informatie en die bleek steeds te kloppen. En uiteindelijk was het gewoon spijkerhard dat ze bezig waren mijn gangen na te gaan. Dat ik al geobserveerd was. Je werd gevolgd? Ook geobserveerd. En het werd steeds... En de tipgever, meerdere tipgevers waren het later... maar die kon heel specifiek details geven. En bijvoorbeeld op een moment was er ook sprake van dat... er is iets raars gebeurd... jij bent als doelwit even uitgesteld op de achtergrond, naar de achtergrond verdwenen. Want ze willen eerst iets doen. En dat iets werd omschreven was een heel raar iets. En dat gebeurde vervolgens. Dus je dacht, dit klopt. En dit had niet verzonnen kunnen worden. Nee, dit klopt. Alles klopte. En toen en ondertussen belandde de informatie op een of andere manier ook bij de overheid. En zo word ik ineens door mensen met wie ik gewoon professioneel contact heb. Iemand van de recherche belt me op een middag op. En die zegt, Paul, verdomme, ik heb nu informatie. Ik moet je nu zien. Waarop ik zeg, ja, ik denk dat ik wel weet waar dit over gaat. Maar rij me naar mijn huis. Ik zal koffie en koekjes regelen. En dan gaan we ongemakkelijk zwijgen tegen elkaar. Want ik ga je niet vertellen wat ik weet. En jij gaat mij niet kunnen vertellen in detail wat jij weet. Maar zo is het ook gegaan. Dus zij komen met z'n tweeën naar mijn huis. En dan hebben we een moeilijk gesprek hierover, omdat ik vind dus... Kijk, als ik als journalist partij word tegen een bepaalde groepering... dan zou ik niet meer over die groepering kunnen schrijven... en ook niet meer over andere groeperingen. Dat principe zit wel diep bij me. En uiteindelijk, toen het dus bij de overheid bekend was... dan krijg je een situatie waarin... de recherche zijn eigen dingen probeert te doen... en ik ben nog bezig met mijn eigen plan. Ja, en dan... Stuk voor stuk wordt het natuurlijk zo duidelijk dat het niet anders kan... dat er op een andere middag, avond, vooravond... het signaal komt op Paul, jullie moeten nu wegwezen. Nou ja, en dan pak je je boeltje. Dan heb je nog even een gesprek in het huis. Ja. En dan ga je weg. Want besprak je dit ook thuis, dat dit speelde? Ja, ik heb dat gaandeweg, halverwege, dus na een paar weken... dat ik van het zelf al op de hoogte was. Kijk, je moet je voorstellen, het is niet dat ik het thuis niet wil vertellen... omdat ik aan je vriendin. Vind, aan mijn vriendin. Kijk, als er iets van dreiging is of zo... en ik zelf nog niet weet wat het precies inhoudt... als ik dat allemaal ga vertellen aan mijn vriendin, dan zit zij ermee. En wat kan zij ermee? En was er een concreet moment waarop je dacht... nu moet ik het te vertellen? Ja. Het was al bijna zover dat ik het ging, want het was echt... Het moment naderde dat ik zou worden doodgeschoten als er niks gebeurde. Oh ja? En op een ochtend was het heel hard aan het regenen. En mijn vriendin is een beeldschone blondine. Dus lijkt totaal niet op mij, een klein kalend mannetje. Maar we zijn wel ongeveer dezelfde lengte. En zij trok een regenpak aan, waardoor je alleen het midden van haar gezicht zag. En toen dacht ik, wauw, als ze nu... En de buurman heeft een rommelige tuin waar je in kon schuilen, verschuilen. En ineens schoot mijn hart in mijn keel. Ik dacht, oh nee, als vandaag de dag is... en ze schieten daar elkaar dood in plaats van mij. Wat afschuwelijk. Dat heb ik haar met een smoesje binnen gehouden... En een beetje door de half vitrageachtige gordijnen hadden we... een beetje geprobeerd te checken en zo. En uiteindelijk, toen ik dacht... nou ja, ik zie in elk geval niks verdachts maar laten gaan. Maar toen dacht ik, vanavond moet ik dit gesprek maar eens gaan voeren. En toen heb ik het s'avonds verteld. Maar mijn vriendin is zo super... cool. Ze doet niet cool, maar ze is het, zeg ik altijd. En we hebben het daar een uur over gehad en zo. En wat nu? En er kan een moment komen dat we uit huis... Heb je dit ooit eerder meegemaakt, zoiets? Op deze manier niet, nee. Nee? Dus het was echt nieuw in elk opzicht? Ja, ik heb wel eerder dreiging gehad, bedreiging. Want dit was... Ik werd ook niet bedreigd. Het is niet dat de partij zei... Ja, je hebt die verkeerd geschreven, ga je het laten doodschieten. Nee, het was juist enger, op een gekke manier. Dat je het op een andere manier hoort. Ja, en dat ontkoombaar waar was. Ja. Dat was heel heftig. Nou goed, en toen hebben we dus nog eventjes doorgeleefd. En nou, uiteindelijk gingen we dan uit huis. En 7 oktober 2017, hè? Ja, klopt. En wat staat je nog bij van die dag? Nou ja, we zijn eerst... Er is niet meteen een safe house en zo. Dus we zijn eerst naar een of ander hotelletje gegaan. Kijk, dat wat je, het voornaamste dat je kunt doen tegen doodgeschoten worden... is geen patroon. En dat ze niet weten waar je bent. En niet weten waar je bent te verwachten. Zijn we eerst even naar een hotelletje gegaan en zo. En dan komt ondertussen die hele operatie op gang om de beveiliging te regelen. En je moet natuurlijk ook weten, laten weten, ik ben daar niet meer, toch? En dat moesten we, gingen... kort daarna hadden we een geplande herfstvakantie. En gingen we naar Israël in de Palestijnse gebieden, was het idee. En toen ik daar was, prachtig weer op het strand en zo... Toen kreeg ik weer nieuwe informatie. En die informatie die noopte mij... Er zou wat gebeuren op het pand om mij te treffen. Zo. Ja, en ik was daar niet, maar ik kon toch... Ik kan nul risico nemen met de buren. Dus dan dan komt er ook weer een nieuwe situatie. Gelukkig had ik natuurlijk inmiddels wel communicatielijnen en zo... waardoor ik iets kon doorgeven zonder dat ik... Snap je? Dus we konden samen sparren over wat moeten we hiermee. Nou ja, en toen was wel duidelijk dat het naar buiten moest worden gebracht. Wat ik heel erg vond, want op het moment dat je dat doet... dan ben je vanaf dan... de bedreigde journalist Paul Fuchs. Je weet niet hoe lang dat moet gaan duren. Je weet sowieso, die onzekerheid was er al. Maar je weet ook dat echt iedereen in zijn hoofd heeft... dat jij die Paul Fuchs bent die zou worden doodgeschoten... en die in bedreiging leeft. Dus het is bijna een soort stigma wat aan je zit. Nou ja, kijk, ik denk wel eens dat misschien hetzelfde gebeurt... bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Dus die hebben het al verschrikkelijk met ongeneeslijk ziek zijn. Maar die worden... Voor sommige mensen teruggebracht tot die ongeneeslijke ziekte. Snap je? Ja. En elk gesprek gaat daarover. Of het gaat er uitdrukkelijk niet over. En dan staat er een soort olifant in de kamer. Ja. Snap je? En ik wil me niet op één lijn stellen met iemand. Maar met het is dat een schaduw over alles eigenlijk. Ja, en dan dus niemand ziet je meer gewoon als Paul. Nee. Die voor de krant schrijft en verder leuke dingen doet. En, nee. En voetbalt en dat ook, soort dingen. Voetbalt, bier drinkt. Want opeens ben je gewoon van Paul Vugts een TBP geworden. Ja. De beveilige persoon. Ja. Hoe ziet je leven er dan uit? We kwamen in een safe house terecht. Riant, voor het eerst in mijn leven vloerverwarming in de badkamer. en een hele grote ploeg professionals die in wisselende samenstellingen... je in gepantserde auto's begeleidt de hele dag. En je ziet dus als je in die auto zit, zie je daar zware wapens naast de pook hangen. Dus dan ben je veilig, dat weet je wel. Ja, dat is absoluut de veiligste plek waar je kunt zijn. Maar je denkt dan natuurlijk ook, hoe lang gaat die duren? Je denkt, hoe lang gaat dit duren? Wanneer krijg ik weer een beetje spontaniteit terug in mijn leven? Want je moet je niet vergissen, dat dagen van tevoren moest ik altijd doorgeven wat mijn afspraken waren. Als ik deze afspraak nu met jou had, dan gingen ze eerst hier naartoe. Wisten het al lang, dan waren ze al gisteren komen kijken en zo. En je hebt geen spontaniteit meer. Je kunt natuurlijk wel variëren als er even snel iets tussendoor moet, dat regelen ze wel. Maar dat is niet ideaal, want ze hebben voorobservatie en dat allemaal. Nou, en je hebt geen privacy. Je zit altijd met die gas en op mijn lip. En ik heb wel leren. Ik had niet gedacht dat ik mensen leuk zou kunnen vinden die heel erg in patronen denken en zo. Een beetje militaristisch. Daar ben ik zelf niet zo van. Mm-hmm. Maar ik heb geleerd dat soort gasten echt heel en heel erg bezig zijn om mij het leven zo goed mogelijk te laten voortzetten. Was je ook niet razend op degene die dit veroorzaakte? Ja, natuurlijk. Maar ja, wat moet ik er verder mee? Dus ik probeer het vooral die razernij nooit te laten terugkeren in mijn stukken. Ja. Heb je al overwogen om toch maar op te houden? Nee. Ook niet één seconde? Niet een seconde, nee. Nee? Nee, maar dat... Kijk, ik zou als collega's dat zouden doen... zou ik daar volledig respect voor hebben. En misschien als ik het ooit een keer... als ik het niet meer trek of zo... Maar nee, dat is helemaal niet. Ik word er juist wel fanatieker van in de zin van... Maar zonder het... te verbeteren te raken. Maar ik vind het wel gewoon heel belangrijk dit werk te kunnen doen. En als maar 1 promiel het idee zou kunnen bestaan in het milieu dat het helpt om dit soort fratsen uit te halen, dan gaat het kwadratisch toenemen. Daar ben ik van overtuigd. Ik vind mijn werk, dat is misschien moeilijk te begrijpen, maar ik vind mijn werk ook heel leuk. Ik doe het met groot plezier, ook vandaag. Want jij bent gewoon door blijven schrijven. Je stond bijna elke dag in de krant in die periode. Ja, er is geen dag geweest dat we niet... Hoe lang heeft het geduurd? dat de heftigste beveiliging een half jaar. En daarna zijn we getrapt. Er gebeurden allerlei zaken waarom ik het verantwoord vond af te bouwen. Dat had vooral mee te maken dat de informatie waarover ik toen beschikte, waar het om begonnen was, die was op een andere manier ook bij de overheid terechtgekomen. Daar waren verdachten voor gearresteerd en zo. Dus de eerste aanleiding was weg. Er waren mensen zelf geliquideerd die betrokken waren. Er waren mensen gearresteerd. Er waren mensen voortvluchtig op een manier die het lastiger maakt om het uit te voeren. En er waren zoveel nieuwe dingen aan de hand in het milieu. Ze hadden andere dingen aan dat ik niet meer target number one was. Daar moet ik wel bij zeggen dat er nooit een moment komt waarop iemand een groene vlag gaat hijsen. Nee, want je krijgt niet een bericht van hierbij bent u ontslagen van achtervolging. En het was zeer breed bekend. En zeker toen ik het eenmaal zelf had moeten meewerken aan het bekendmaken ervan. Iedereen wist wat er speelde. Dus het kan zomaar zijn dat in die shisha-lounges nog het idee was, hey, die paal, die moeten we wel eens nog maar doen om onze status en ons geld te verwerken. Je vertelt nu over jezelf. Dit is iets wat voortkomt uit jouw werk. Hè? Ja. Hoe was dat voor je vriendin? Ja, zij heeft het zo fantastisch gedaan. Maar kijk, wat bijvoorbeeld heel heftig is, behalve alle emoties die erbij komen kijken en die zij zeer goed onder controle heeft, maar die er wel zijn, is het ook gewoon praktisch ongemakkelijk. We hadden echt het slechtste tijd van het jaar uitgekozen. Ik werd bijna letterlijk als de koning vervoerd, want die ploeg die mij beveiligde vervoert ook het Koningshuis. En Wilders, hè? Ja, en Wilders. En zij moest altijd maar zien van die plek waar we waren ondergebracht. Eerst stuk op de fiets, dan met de trein, nog een trein, nog een trein. En zo een enorm gedoe om bij haar werk te komen. En weer terug. Door de regen en de ijzel. Terwijl ik was in een uur overal. Want die gasten met wie ik was, als we dreigen ergens te laat komen, zetten ze toeters en bellen aan. Dan gaan we over de vluchtstrook of midden door door het verkeer. Dus zij. Zet dat spanning op je relatie? Nou, zij is daar heel fantastisch mee omgegaan. Het heeft ons misschien ook wel nader tot elkaar gebracht nog. Terwijl dat ik niet dacht dat het nog nader kon. Maar om een vrolijk voorbeeldje te geven. Toen we het hadden kunnen afbouwen en we weer normaal gingen doen, heb ik haar te huwelijk gevraagd. Dus we zijn getrouwd. Ah ja, echt om het te beklinken. Ja, om het soort van af te sluiten. Ja, ja. En dat voelt ook als een bekroning. Ja, van jullie. Het is toch wel het bewijs dat iemand dit voor jou ook mee doorstaat. En maar altijd tot steun het is geweest. Je ook een beetje. Of ja, dat zo? Dit vind ik wel het heftigste eraan. Ja. Dat je iemand anders in zo'n positie hebt gebracht. Ja. Maar zij heeft daar nooit over geklaagd. Nooit. En dat is zo waardevol. Want je hebt niet zoveel houvast. Je hebt de officials met wie je dealt. En recherche en officieren met wie je kunt sparren en zo. Maar je hebt natuurlijk maar één partner. Tenminste, ik. Ja. En die is dan toch echt wel. We hebben het ook wel leuk gehad op een gekke manier in die plek waar we waren. We gaan er na 9 uur over verder praten. Tot zo. NTO Radio 1. Pietie in baan 4. Kamminga in baan 5. En ze zijn weg. Komt hier een zwemmedaille aan? De wedstrijden. Ja, ik wilde eigenlijk van racen met hem. En voor mij ging ik geweldig mee die eerste baan. De medailles. Kamminga komt nog dichterbij, maar het wordt zilver voor Arno Kamminga. Yokoso, Radio Olympia. Radio Olympia. En al het nieuws uit binnen- en buitenland. Representing the Netherlands. Mis niks van de Olympische Spelen in Japan en het nieuws. Op NTO Radio 1. Elke dag van 2 uur 's nachts tot weg in de middag. Radio Olympia. Radio Olympia. Het nieuws van alle kanten. Wat wil je dat ik zeg? De waarheid. Oké, de waarheid. In de nieuwe KRO-NCRV-serie Zwanenburg volgen we de familie Praal. Een familie waar een gevaarlijk spel gespeeld wordt. Je hebt geen idee wat jij hebt aangericht. Hoe ver ga je voor je familie als blijkt dat je familie jou verraadt? Ik doe alles voor deze klote familie. Stream Zwanenburg. Overal in Europa. Op NPO Plus. Dit product kwalificeert als een complex product en is bedoeld voor ervaren beleggers. De aanschaf van een financieel instrument. Iconic. Dat is eigenlijk precies wat we zoeken. Nou, dan kunnen we eindelijk crypto traden met professionele algoritmes. Dan hebben we er eigenlijk helemaal geen omkijken naar. Kunnen we ons lekker focussen op onze core business. Vergaderen. Terug te lezen op www.iconic.capital. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. NPO Radio 1. 9 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het personeel aan boord van de Olympische vlucht van KLM naar Tokio was vooraf niet getest op corona. Dat bevestigt de vliegmaatschappij na een bericht van het AD. Het testen van personeel is geen protocol, stelt KLM. In het AD stellen leden van de Olympische ploeg dat ze vrezen dat ze door de crew besmet zijn geraakt. De atleten kregen bijvoorbeeld handgeschreven aanzichtkaarten van het cabinepersoneel uitgereikt. En KLM denkt niet dat personeel sporters aan boord heeft besmet en noemt het aannemelijk dat dat is gebeurd in de test- en quarantaineruimte in Tokio. Op de eerste dag dat de NOW-aanvragen weer kunnen worden ingediend is het een stuk minder druk dan de vorige keren, meldt het UWV. Volgens de uitkeringsinstantie was het rustig met zo'n 1900 aanvragen. In de vorige periode waren dat er nog zo'n 1500 meer. Ondernemers die minimaal 20% omzetverlies hebben door corona komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Organisatoren van evenementen zonder overnachting eisen in een kort geding snel duidelijkheid of zij de laatste weken van de zomer nog iets mogen organiseren. Van meerdaagse evenementen is inmiddels al zeker dat die tot 1 september zijn verboden. Maar het kabinet wil over kortere evenementen pas op 13 augustus een knoop doorhakken. En de strengere reisregels voor Nederlanders die Duitsland heeft ingevoerd hebben nog niet geleid tot massale annuleringen bij hotels, vakantieparken en campings. Toch is er in sommige gevallen sprake van 20-30% annuleringen. Dat zegt branchevereniging Hiswa. Het gaat vooral om korte vakanties en bedrijven die vooral of volledig zijn gericht op de Duitse markt. Het weer nog. Ook vanavond vallen er nog verspreid over het land wat stevige buien met kans op onweer, hagel en veel neerslag in korte tijd. Vannacht overwegend droog, koelt dan af naar een graad of 15. Morgen eerst zon, later weer nieuwe buien en maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal. The Sound of Music, de musical klassieker voor het hele gezin. Die mag je niet missen. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. En vanaf 11 augustus in theaters door het hele land. Uiteraard veilig te bezoeken volgens de laatste RIVM-richtlijn. Boek snel soundofmusic.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Hoi, ik ben Kas van Bas Simpel en ik help je te vinden wat echt bij je past. Tijdens de bizarre Bas Simpel dagen ben je veel goedkoper uit op telefoons, abonnementen en accessoires. Zoals de iPhone 12 serie met KPN. Let op, je hebt alleen vandaag nog, dus misschien zit er wat voor jou bij? Kijk eens op Bas Simpel. Alle telefoons en providers op één plek. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Ondeugenddaten.nl. De ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl. Spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. NPO Radio 1. Human. De publieke tribune. Met Koen Verbraak. Ik praat tot 9:30 met misdaadverslaggever Paul Vughts. Hij is verbonden aan het Parool en al jarenlang een van de belangrijkste journalisten van Nederland op het gebied van misdaad. Wilt u reageren? Mail dan naar depubliekentribune@human.nl. Paul, kom je uit een gezin waar de wereld van de misdaad op de voet werd gevolgd? Nee, absoluut niet. Nee? Nee. Ik kom, mijn ouders waren allebei welzijnswerkers. Waren erg bezig met het goede van de mens en van de wereld ook. Dat is heel fijn. En ik heb 1 zusje, dus we waren met z'n 4. Tot mijn 9e en vanaf mijn 9 tot mijn 14e begonnen mijn ouders een gezinshuis, zoals dat toen heette, misschien nog wel. En dat hield in dat we altijd 6 pleegkinderen hadden, tegelijkertijd. Uh-huh. Doorverlopen zijn dat er 13 verschillende kinderen geweest. En dat waren kinderen die niet uit de criminaliteit kwamen, maar wel uit kapotte gezinnen. Of uit internaten, of een alcoholist die zijn kinderen sloeg en zijn vrouw. En die woonden gewoon bij jullie in huis? Ja, dat was een soort, Dat heette een gezinsvervangend tehuis. Dus het moest zoveel mogelijk op een gezin lijken. Dat was het ook wel. Wel een heel groot gezin. En dat waren, ik noemde ze mijn plastic broertjes en zusjes. En, nou ja, plastic broertjes. Plastic, omdat ze niet echt mijn broertjes en zusjes waren. Oh, zo, ja. En ik kijk erop altijd al als op een hele bijzondere, waardevolle tijd. Maar als kind van bijvoorbeeld 10 of 11 weet je niet anders. Als kind leef je de wereld waarin je leeft. En is dat de norm. Ja. Dus ik heb pas later echt goed doorvoeld hoe bijzonder dat was. En nou ja, en daar heb ik ook wel heel bijzondere dingen meegemaakt met die kinderen. Sowieso een inkijkje in hoe levens ook kunnen beginnen. Want wij kwamen uit een heel stabiel en elk jaar naar Frankrijk op vakantie met de tent en vouwwagen. Sommige kinderen hadden nog nooit een vakantie gehad. Sommige kinderen moesten vechten om hun eten. Letterlijk, die hadden een broertje en een zusje kwamen uit een internaat. En op de kennismakingsavond, dat we voor het eerst met z'n tienen samen waren, werd de pan met, ik geloof, bloemkool met stukjes worst en zo op tafel gezet. En die broer, stevige jongen, die pakt 2 borden en die schept ze helemaal vol. Echt, en allemaal vlees bovenop. En dat was, ja, en mijn moeder zegt, kijk nou wat je doet. Kijk eens hoeveel mensen er zijn. Ja. 10. Die hebben nou niks meer. En kijk eens hoeveel stukjes vlees jij hebt. Ja. Bijna allemaal. Nou ja, en dat was gewoon omdat in het internaat was het vechten voor je eten. Onder toezicht ook van de overheid en de leiding. Dus die lessen leerde je als kind eigenlijk onuitgesproken? Ja, zonder te beseffen en zo. En ik kwam absoluut. Ik was idolaat van een jongen die was 3 jaar ouder, denk ik, dan ik. Surinaamse komaf. Ja, die nam mij mee naar de Surinaamse soos en zo. En ik heb daar tegen Ronnie Brunswijk getafeld. Echt waar? Ja, en hoorde ik ook pas later natuurlijk. Ah, ja. En dat soort fratsen. En ik ging ook, dat was hip-hop en zo. En dan had ik ineens ook zo'n nepgouden ketting met een Mercedes-ster. Sorry, dat mag niet, maar van een Mercedes afgetrokken ster eraan. En ja, dat was wel een hele bijzondere tijd, maar vooral in mijn huidige werk heb ik er soms wel wat aan, omdat ik wel heb geleerd hoe ik niet mijn eigen referentiekader zomaar mag plakken op bijvoorbeeld verdachten. En dat sommige mensen slecht starten. Ja, allerbelabberst starten. Ja, en dat het eigenlijk een wonder is dat die nog soms het rechte pad kunnen vinden. Ja. Daar moet ik bij zeggen dat ik vind dat als iemand 2 keer een sigarenboer heeft overvallen, is het een klootzak. Los van dat hele nare. Dat telt dat helemaal niet meer. Uiteindelijk moet je ook gewoon, als je volwassen bent, staan voor wat je doet. Maar ik heb wel, ik kan wel onder de indruk zijn van de persoonlijke omstandigheden van degene over wie ik schrijf. En dan denk ik, wow, dat, het is niet helemaal uit het niets gekomen. En dat is mede gevormd, die blik, door die jeugd van vroeger. Dat denk ik. Ja, ik wil het ook niet altijd zeer psychologiseren, maar dat speelt wel mee. Wat waren je ouders voor mensen? Je zei al geëngageerd, hè? En ook betrokken bij de wereld. Hardcore PvdA en de linkervleugel. Ja. En mijn moeder leeft nog steeds. Mijn vader is heel jong overleden. Die was 44 maar. Oh. Kanker. Hoe oud was je? Toen was ik 16. Is hij lang ziek geweest? 5 weken. Eigenlijk heel kort. Jeetje. Van heel gezond naar overleden. En, wat weet je daar nog van, Paul? Alles. Dat kan ik nog heel goed terughalen. Omdat ik zou die zomer. Kijk, als kind betrek je dingen natuurlijk heel erg op jezelf ook. Dus ik zou met een vriendje voor het eerst gaan kamperen ergens. Maar ineens belanden we in een verschrikkelijke situatie waarin. Nou ja, het was me eerst wel duidelijk dat hij ziek was, maar. Het K-woord werd maar niet uitgesproken. En ik denk niet eens dat dat bewust was. Maar pas toen dat woord voor het eerst viel, kreeg ik als een bliksem. Werd ik door de bliksem geraakt. Toen wist je hoe mis het was? Ja, en dat het niet meer goed zou komen. Dat stelde hij er meteen bij. En hoe mijn moeder daar ook mee omging. Hij zelf heeft zijn eigen uitvaart geregisseerd en zo. Oh, ja? Ook nog een toespraak opgenomen. Dat is heel raar voor veel mensen. Wij hadden het wel geroepen al. Maar als je ergens op een uitvaart zit en ineens spreekt overleden. Zeker toen was dat nieuw. Ja. Ja. En maar goed, mijn vader was echt heel erg van de grote linkse iconen en zo. En Joop den Uyl en Joop den Uyl, zeker. Ja. En Van Wiegel en Vannacht moest hij niks hebben. Oh, ja. Er waren ook liedjes over. Ik zal de luisteraars besparen. Maar, en mijn moeder is echt. Nou ja, kijk, mijn moeder is zo mogelijk nog kleiner dan ik ben. Maar als je zag hoe die kinderen in ons gezinshuis diep respect voor haar hadden. Dat zij, maar een vrouwtje van 1,50 meter, kon ze alle kanten uit dirigeren. Terwijl ze op straat misschien wel als gevaarlijk werden beschouwd. In elk geval groot en stoer. Ja, heel bijzonder. Ja. En speelt je vader nog een rol in je leven? Want hij is al 30 jaar dood. Nou ja, ik denk dat hij dat ik veel eigenschap van hem heb. Bijvoorbeeld schrijven voor het Parool. Hij schreef zelf ook graag voor Albion. Ja. Maar dat heeft hij natuurlijk nooit gezien. Nee. Nee, dat is wel... Kijk, dat zullen alle mensen wel kennen die vroeg een van hun ouders zijn verloren of een ander familielid. Er gebeuren allerlei dingen die voor het eerst zijn en die hij niet meer mee heeft gemaakt. Hij wist niet dat ik journalist wilde worden, wist ik zelf nog niet. En zeker niet mis dat journalist, want het is eigenlijk een beetje toevallig gegaan dat ik dat geworden ben. Maar ja, dat soort zaken. En daar zijn we ook wel... mijn vader was dan geleden 31 jaar dood. En daar hebben we met mijn zusje en mijn moeder is dat wel een thema nog. Die datum die blijft bijzonder. Ja, nu ben ik zelf slordig, maar ik word er wel op geattendeerd en dan hebben we het erover. Ja. Ja, ja. En je moeder, volgt die wat je doet? Ja, heel nauwgezet. Ja. De kranten waarin ik over Peter heb geschreven de afgelopen weken, die bewaart ze ook. Maar maakt ze zich daar ook geen zorgen over? Ja, natuurlijk wel. Ja? Ja. Zegt ze dat tegen je? Ja. Wat zegt ze dan? Nou ja, ze vraagt veel dingen. En het is natuurlijk een bizar idee dat er eerst al die beveiliging waar ik in heb gezeten. En dat ze niet eens mocht weten waar ik zat. Dat je een tijd niet verschijnt. Ik wilde liever niet met die hele bewakingsploeg... bij haar over de vloer. Want dat geeft zo'n rare sfeer. Ja. En dat moet je, als het nog langer duurt, moet je dat ook wel uit je hoofd zetten. Hoor. Want anders kun je je leven niet leiden. Dan moet je eroverheen stappen. Ja, dat moet. En dat zeggen ze hier vanaf dag 1 ook wel. Maar dat was een hele rare periode. Maar kijk, ik kan haar geruststellen. Omdat ik echt zelf denk dat ik goed weet hoe het zit. En dat het verantwoord is wat ik doe. Dat ik dingen op een verantwoorde manier zo verantwoord mogelijk doe. En dat, nou ja, en dat, daar hebben we het dan over. En, dan, en dat gelooft ze ook wel. Alleen dan kan het natuurlijk weer vervelend zijn als ze bij de bakker komt. En dat is iets verschrikkelijks wat met Peter gebeurd is. De mensen dan wel vragen of eromheen praat. Maar mensen denken natuurlijk, wordt nu Paul ook doodgeschoten? Dat is natuurlijk een hele logische gedachte. Merk je dan dat zij daar onrustig van wordt? Dat ze er slecht van slaapt? Nou, dat we wel wat langer aan de telefoon hangen daarover, ja. Kun je er dan geruststellen? Ja, want ik denk dat zij vertrouwt er wel op dat ik weet wat ik doe. Ja, ik wil niet vervelend zijn, maar dat dacht Peter natuurlijk ook. Ja, nee, dat is een hele logische gedachte, Koen. Kijk, dat dacht Dirk Wiersum ook, de advocaat die is doodgeschoten. Dat dacht de broer van de kroongetuige ook en dat dacht Peter ook. Ja, dus het is, dat praatje komt er niet zomaar mee weg bijvoorbeeld overheidsmensen. Als ik zeg, het komt wel goed. Dat moet ik dan wel iets uitgebreider onderbouwen. Maar goed, we hadden het aan het begin van het gesprek al even over... dat ik dit niet per se de moord op Peter, de verschrikkelijke moord op Peter... niet zie als een aanslag op de journalistiek... maar meer als een aanslag op iemand die de kroongetuige bijstaat. Niettemin leven we in een buitengewoon grimmige tijd... waarin ook... Er is al een misdaadblogger doodgeschoten om wat hij had gepubliceerd. Martin Kok, december 2016. Ja, het is een grimmige tijd en iedereen moet er echt wel goed oppassen. Ja, want Peter zei altijd van... nou, er is nog nooit een journalist doodgeschoten in dit land... en dat zegt wel wat. En nee, dat zei hij altijd. Alle dingen die nooit gebeurden, zijn gebeurd. Ja. Aanslagen op de Telegraaf, op Panorama. Mm-hmm. Dus we zijn misdaadblogger Martin Kok... de broer van de kroongetuige, de advocaat van de kroongetuige. Nu Peter. Het is wel een beangstigende optelsom. Ja, dat is natuurlijk. Ja. En die beangstigende optelsom maakt iedereen. Dus je merkt nu... allerlei mensen die betrokken zijn rond bijvoorbeeld dat grote proces... of die collega's. Wat, iedereen zit zichzelf te visualiseren van... goh, wat is mijn positie? En dat vergt dan dat je daar overheen stapt... en gewoon je werk weer gaat doen. Maar dat is wel een klus. Vroeger werkte je samen bij het Parool met Bart Middelburg... en toen een hele tijd alleen. En sinds een dik jaar met Wouter Laumans. Ja, tussendoor zit ook nog Maarten van Dun. Die is ook nog een tijd collega geweest. Is dat fijner? Dat lijkt me veel fijner als je iemand hebt met wie je de zaken kan doorpraten. Ja, dat is... ten eerste is het fijn om het werk gewoon samen te kunnen doen. Maar het is vooral ook fijn om te kunnen sparren met iemand die die wereld goed kent. En met wie je niet hoeft uit te leggen waarom je bepaalde gedachten hebt. Hoe je analyses zijn. En ik moet zeggen dat ik bij het Parool ook van de hoofdredactie en van de uitgeverij absolute steun altijd heb gevoeld. Ook toen we in die beveiliging zaten. Maar het sparren met een naaste collega is gewoon plezierig. Dat maakt verhalen ook gewoon goed. Dat je even alle kanten samen hebt bekeken. Maar we doen het ook met andere misdaadjournalisten wel. Waar we maakt het wel. Je voor je gevoel ook wat minder kwetsbaar? Ja, kijk... als iemand op een moment de pik heeft op iemand, dan is dat toch een persoon die je bent kwetsbaar. Ja. Moet goed opletten. Dat is onontkoombaar. Ja, nou ja, onontkoombaar. Je probeert je werk verstandig te doen en buiten het speelveld te blijven. En je niet als partij op te stellen. Dat vind ik iets heel belangrijks. Journalistiek, zowel als in het kader van de veiligheid. Ja, en verder, kijk, we hebben het natuurlijk wel over hoe bepaalde zaken, wanneer we iets publiceren, welke vorm. En daar kun je dan samen beter over sparren. Maar we gaan het wel publiceren. Dat is wel. Maar je zei helemaal in het begin, hè, vroeg ik van schrijf je als dingen niet op. En toen zei je nou, ik denk wel eens over de timing na. Ja. Ja, dat is misschien lastig om daar een heel concreet voorbeeld over te geven. Want anders is die timing heeft het geen zin meer gehad. Maar het kan uitmaken of je iets aan het begin of aan het eind van de week of maand publiceert. Omdat bepaalde bewegingen er zijn. Of dat ik maak ook wel eens een deal dat ik, als ik weet dat er een bepaald onderzoek loopt dat ik helemaal in de war zou schoppen. Dan kan het zijn dat ik, als ik gevraagd word, kun je niet 2 dagen wachten? Kan het zijn dat ik het doe. Maar het is geen regel, want ik ga mijn onafhankelijke koers altijd. Ja. Het kan ook zijn dat er vanuit het milieu of vanuit de advocatuur of vanuit dus alle partijen staat het vrij mij verzoeken te doen die ik dan in overweging zal nemen. Maar ik blijf wel onafhankelijk. Het valt me altijd op dat jij echt opvallend goed geïnformeerd bent. Hè? Ik bedoel, de dag na de aanslag op Peter, dan lees ik bij jou Maurik en Tiel en Rotterdam. Ja. Ja. Wat ik dan nog nergens anders heb gelezen. Nee, dat probeer ik wel. Nou ja, kijk, het was meer. Maurik en Tiel, ik geloof die dag, misschien wel later of één of dag daarna. Naar buiten gebracht, maar wat het betekent. En bij Maurik en Tiel denk ik meteen, dat zijn plekken waar de groepering rond Ridwan Taghi van jouw mensen vandaan haalt. Nou ja, en dat is iets wat je natuurlijk weet doordat je jarenlang invreet in die zaken. En soms krijg je ook wel eens. Dit heb ik dan meteen wel weer gespiegeld bij allerlei mensen van, heb ik hier iets raars in mijn hoofd? Kan het kloppen? Ja. En daar krijg je dan ook wel bevestiging voor. Kijk, wat ik zo leuk vind aan het vak, want dat herhaal ik wel graag, omdat het anders zo somber klinkt, maar ik vind het echt heel erg leuk om te doen. Maar al die verschillende mensen te spreken, uit allerlei verschillende gremia. Van de officier tot aan de crimineel. Ja, en alles wat ertussen zit en omheen hangt. Ja, en zo kun je natuurlijk ook je analyses ook wel scherpen. En ik zie het wel als een sneeuwbal rollen waar je sneeuwpop van bouwt. Weet je wel? Dus ik kom bij één partij en dan ga ik met informatie daar, ga ik die proberen bij een andere partij te toetsen. Ja. En zo maak je rondjes. En uiteindelijk heb je je artikel rond. Of kan het ook nog helpen als je iets wilt duiden in de persoonlijke dreigingssituatie of zo. Dat kan ook. Spar ik wel met mensen. De aanslag op de Vries stelt ook weer het inzetten van kroongetuigen in rechtszaken ter discussie. Hè? Is een kroongetuige nou een gouden troef voor het OM of vooral een bron van ellende? Mensen binnen het Openbaar Ministerie zullen altijd zeggen, er zijn zoveel kroongetuigen in andere kleine zaken waar het goed gaat en daar hoor je nooit wat over. Dat klopt. Zeg ik altijd, kijk, wij van de krant en van de media, wij schrijven vooral over de treinen die verongeluk onderweg. Zeker, en niet naar die op tijd aankomt op het station. maar kijk, ik zelf denk niet dat het fenomeen kroongetuigen helemaal van tafel moet om zoiets. Dat zou ook een soort zwichten voor terreur zijn, overigens weer. Maar ik denk wel dat de naïviteit die er toch wel bestaan heeft, waarin gedacht werd, die familie zal niks gebeuren. Die naïviteit dat is wel komt een ding. In Nederland niet voor. Dat is te lang gedacht. Ja. Kijk, ik denk, en ik weet ook wel dat zo zal zijn, dat in toekomstige grote hoogprofielzaken met de kroongetuigen zal er veel beter moeten worden gekeken naar wat hangt om iemand heen. En wat voor soort criminele organisatie beschuldigt diegene. Mm. En wat voor beveiligingsoperaties zijn er nodig. En dat je dat een keer vooraf bedenkt, in plaats van altijd maar weer achteraf als iemand op de grond ligt. Dat is wat we hiervan moeten leren. Ja, want deze Nabil B. getuigt natuurlijk niet omdat hij zo vreselijke spijt heeft, hè, van zijn daden. Nee, geen enkele kroongetuige. Nee. Dat zeggen ze soms wel eens, maar niemand wordt kroongetuige om de wereld te redden of te verbeteren. Kroongetuigen hebben zichzelf in de totaal benarde positie gemanoeuvreerd, waarin ze geen enkele andere uitweg meer zien dan naar het naar justitie over te lopen. En dan. Wat anders ben je. Ja, Ja, dat is bijna altijd de reden waarom ze het doen. En dan kom je er... In het verleden had je nog wel eens het idee bij kroongetuigen of andere sleutelgetuigen, dat die dachten, oh, als ik een deal maak met justitie, dan ga ik in wilde totale bescherming verder leven. Dat weten de iets intelligentere getuigen inmiddels ook wel, dat dat niet zo is. Want ja, je komt uiteindelijk... Als je vrijkomt, moet je ergens op een onbekende plek maar weer zien een leventje op te bouwen. En je kunt je familie niet zo meer zien. Je hele omveld is kapot. Ja. Weg. De vraag is natuurlijk, Peter R. de Vries was zijn adviseur. Wat voor advies zou Peter nou hebben kunnen geven wat zijn andere advocaten niet hadden kunnen bedenken? Peter kon hem bijvoorbeeld min of meer vertegenwoordigen aan die talkshowstafels waar hij altijd was. Ja. Of bij RTL Boulevard. Dat hij daar eigenlijk een beetje zat via Peter. Ja, Peter kon vechten tegen de staat. Daar was Peter goed in. En dat wisten de kroongetuigen ook. Dat zijn denk ik de twee belangrijkste zaken. Want kijk, ik denk dat mensen die de staat zien als de hoeder van ons allemaal, dat is heel nobel. Maar in specifieke gevallen kan het totaal ontsporen. En ja, moet je daar maximale druk zetten, wil je dingen voor elkaar krijgen. En dat kon hij. Dat komt beter als geen ander. Ja. We weten natuurlijk nog steeds niet precies hoe het in elkaar zit. Maar wat zou nou het belang kunnen zijn van een opdrachtgever om Peter de Vries uit te schakelen? Wat win je daarmee? Want ik luister ook naar jullie Tachi-podcast. Hè, en dan hoor ik eigenlijk van, dat bewijs zit al behoorlijk doortimmerd in elkaar. Ja, nou ja, en het beangstigende is dat dit totaal geen belang dient. Die kroongetuige gaat niet meer weg. Ook al zou die nu voor eeuwig zwijgen, die enorme pakken verklaringen, die liggen er al. Hij is ook al bevraagd kunnen worden door de verdachte. Er is geen redelijk doel van dit, behalve het doel de maatschappij maximaal destabiliseren. En wraak. Wraak, de kroongetuigen maximaal treffen. En nou ja, die man is inmiddels 3 mensen kwijt, hè, wat je ook van hem vindt. Maar die is zijn broer, zijn advocaat en zijn vertrouwenspersoon verloren. Dus waarmee je hem toch behoorlijk de keel dichtknijpt. Ja. Ja, en dat... En het is toch wel aan de hand dat in alle gremia, politie, justitie, rechters, weet ik veel, mensen wel in elk geval met de gedachte in hun hoofd zitten, wat is de volgende stap? Nou ja, dat is dan... Maar goed, dat is meer een soort terreur. Dat is meer terreur dan je belangen in de zware misdaad dienen. Mm-hmm. Heeft dit ook grote gevolgen voor dat Marengo-proces, denk je? Niemand wil er nog iets over zeggen, maar dat denk ik wel, ja. Ja? Dit kun je niet wegdoen. Dit is nu de derde keer dat er iemand vermoord is vanwege dit proces. Mm-hmm. Dat heeft gevolgen. En wat zouden die gevolgen kunnen zijn? Ja, daar kan ik moeilijk op vooruit lopen. Ja. Ik heb ook geen glazen bol. Maar ik heb wel ideeën over wat zou kunnen gebeuren. Maar dit gaat gevolgen hebben. Dit kan niet. Je kunt niet fris en vrolijk, alsof er niks gebeurd is, verder gaan met dit proces. Dat overigens toch al niet fris en vrolijk was. Er is helemaal niets fris en vrolijks aan het... Maar het proces, ik bedoel, er is heel veel stuk gemaakt, maar niet dit proces. Nee, dat zou ook wel weer erg zijn. Kijk, het recht moet ze beloop hebben. En dat zal ze beloop hebben. En daar twijfel ik niet aan. Ik ben benieuwd of en hoe in welke vorm we straks weer en wanneer we weer verder gaan. Maar dat is iets voor de toekomst. Er zijn allerlei mensen nu zichzelf het hoofd over aan het breken, neem ik aan. Ja. Is dit nou iets wat toch op een dag over is? Ik bedoel, uiteindelijk is de onderwereldoorlog rondom Willem Holleder ook uitgevoed op een dag. Hè? Nou, ik ben van nature een optimistische, vrolijke jongen. En ik denk dat dit een golfbeweging is. We zitten nu echt in het diepe dal. En het zal weer minder erg worden allemaal. Ik denk wel dat de onderwereld nu heeft kunnen zien met welke vanuit hun perspectief geringe inspanning je maximaal de maatschappij kunt ontwrichten. Ik hoop niet dat veel mensen daar het voorbeeld aan gaan nemen. Aan de andere kant, bij al die aanslagen, of het nou Wiersum is of de Vries, de daders zijn gepakt. Ja, de uitvoerders. De uitvoerders, ja. Maar dat zijn nog niet alle daders. En dan ben je nog niet bij de opdracht. Nee, de intellectuele daders zijn meestal niet gepakt. Nee. Daar is een grote opdracht voor de overheid. Als je dit wil bestrijden, moet je die volgende stap zetten. Dat weten ze wel hoor, maar het is wel natuurlijk een stuk moeilijker. Want hoe ziet zo'n stap er dan uit? Nou, er zijn tussenpersonen en er is uiteindelijk één of meer opdrachtgevers. Ja. Ja, en je kunt wel een idee hebben hoe dat zit, maar ga het maar eens bewijzen. En zorg dat het niet weer kan gebeuren. Dat zijn de twee grote taken van nu. En dat is een hele klus. Ben jij nu zelf voorzichtiger dan 10 jaar geleden, zeg maar? Want je hebt destijds ook de Enstra-tapes met Bart Middelburg gedaan. Ja. Dat was ook, je dacht, nou, dat zou ik niet durven. Ja, nee, maar dat was ook wel een extreme stap die we toen deden. Dat, misschien moet ik heel even uitleggen wat alle dat is. Alle achterbankverhoren, hè, met Willem, ja, Enstra. Weer de vastgoed, de malafide, ja, vastgoedbaron Willem Enstra, die in de tang was gekomen van de organisatie van Holleder. En uiteindelijk is vermoord in 2004. Ja. En die bleek, na zijn dood bleek dat hij voor zijn dood al die verklaring had, in het geheim had afgelegd. En die zei uiteindelijk, omdat hij dood was, toch in het dossier gestopt en als bewijs gebruikt. En wij hebben die verklaringen toen in boekvorm gepubliceerd, omdat wij vonden dat, wauw, moet je eens kijken hoe dit gaat. Hoe hij door de politie onder druk wordt gezet om te verklaren. Hoe dat spel zich afspeelt op de achterbank van een autobusje. Had je toen ook een beetje het zweet in je handen staan als, ja, je door de stad liep? Ja? Nou, niet als door de stad liep, maar Bart Middelburg en ik hebben wel van tevoren heel erg over nagedacht. Kun je dit doen voor het proces inhoudelijk zal worden behandeld, het belangrijkste bewijsmateriaal op straat komen? Want dat zou ook het proces in gevaar kunnen brengen. Ja, niet in gevaar kunnen brengen, maar wel. In elk geval speelt het wel een rol, ja, daarin. Dat alle andere getuigen al konden lezen wat die Enstra had gezegd en, ja, eventueel hun verhaal daarop konden aanpassen. Ja. Wij vonden toen van zo'n groot journalistiek belang dat we inzicht gaven in hoe zoiets ging. En we hebben daar later ook wel van veel mensen gelijk voor gekregen. Dat weet je vooraf niet. Dus daarom stond in spreekwoordelijke zin het zweet in mijn handen. Nee, niet. Ik dacht niet dat wij persoonlijk fysiek gevaar liepen daardoor. Nee, maar ik bedoel, een aantal van de grote hoofdrolspelers, bijvoorbeeld Willem Holleder, die liepen toen rond. Ja, nou ja, ja, kijk, ik heb mezelf nooit fysiek bedreigd gevoeld door Holleder. Dat is misschien raar, omdat dat klinkt misschien vreemd. Maar ik heb ook nooit een nare ervaring met hem gehad. Andere collega's wel, onder wie Peter R. de Vries overigens. Maar dat had iets met die film te maken. Ja, dat het te persoonlijk was geworden. Mm-hmm. Ja. Peter, Willem Holleder is schreeuwend, ja, aan de deur gekomen bij, ja, Peter. En, ja. Maar goed, dat wist je toen natuurlijk niet of dat goed zou gaan. Nee, nee, maar kijk, Koen, als je dingen niet weet, kun je twee dingen doen. Dan kun je het heel lichtgrijs of heel donkergrijs zien. Ja. En ik zie dingen toch vaak wel lichtgrijs. Daarbij wil ik wel aantekenen dat ik probeer voorzichtig te zijn. En dat ook wel doe. Mm-hmm. Maar als je altijd van het verkeerde uitgaat, dan kun je dit ook niet doen, denk ik. Nee. Ben je nu voorzichtiger dan vroeger? Nou ja, ja. Ja, ja, er zijn wel gewoon hele grote dingen gebeurd. Die mij en die je met de neus op de feiten drukken. Dus dan wel dat we lang in de beveiliging hebben geleefd. Mijn collega John van der Heuvel, die nog steeds, dat is afschuwelijk, nog steeds in die beveiliging moet leven. Al 4 jaar, hè? Sinds december 2017. Ik ging er oktober in, hij kwam er in december bij. Peter is doodgeschoten. Weliswaar niet puur als journalist, maar nee, dat is niet, dat kun je niet allemaal uitwissen. We zitten in een hele grimmige tijd waarin bepaalde risico's zijn. En aan de andere kant, kijk, in ons leventje als misdaadjournalist is het zoeken naar de balans tussen voorzichtig en oplettend en paranoia. En dat spel, dat is nu weer volop gaande in ieders leven. En je kunt nu wel zeggen, ik ga nu de volle beveiliging in. Maar wanneer kom je er daar ooit weer uit? En dat hou je niet vol als je niet elke dag ervan overtuigd bent dat als je dat niet doet, dat je dan wordt doodgeschoten. Maar als je die gedachte niet hebt, dan is het niet uit te houden, dat leven. Want het is geen leven. Het is maar een half leven. Als je beveiligd wordt. Ja. Ja. Maar Van der Heuvel heeft diezelfde dilemma's natuurlijk. Ja, dat is heel, heel naar. Ja. Maar ik ga verder niet veel over zijn. Nee, dat snap ik wel goed. Maar dat is heel naar. Ja. En wat maakt het vak dan toch zo mooi en bijzonder om het uit te oefenen? Nou, wij vinden het belangrijk dat hierover geschreven wordt. En ik denk dat ik voor beide alle collega's wel spreek als ik zeg dat het gewoon ook interessant. Ik vind het ook leuk. Het is natuurlijk ook gewoon een opwindend leven. Het is wat anders dan dat je zegt, goh, ik heb weer heerlijk zitten boekhouden de hele dag. Ja. Ja, ik denk dat ik een lousy boekhouder zou zijn ook. Dus misschien kan ik niet zoveel anders. Mm-hmm, mm-hmm. Maar het is ook een prettig bestaan. Ja, ik vind mijn leven leuk. Ja. Kom je ook nog toe aan kruimeldiefjes en zo? Soms wel. Soms neem ik er eentje tussendoor. gewoon om het is ook een keer een politierecht. Om even te snacken bijna. Nou ja, gewoon, nee, vaak zijn het wel gasten van ik denk, ah, die zou wel eens, dit zou wel eens het begin kunnen zijn van zo'n flitscarrière. Dat heb ik ook soms wel eens goed gehad al. En dan is het handig als je zo iemand toen al hebt gezien. En zie je het ook als goed komen? Kijk, als het goed komt, verdwijnen ze langzaam uit ons beeld. Ja. Maar ja, ik ken echt wel criminelen van wie ik geloof als ze zeggen dat ze ex-crimineel zijn. Ja. En die echt, en dan zie je hoe moeilijk het is. Die een nieuw bestaan opbouwen, die vechten voor hun geld en hun familie, hun witte geld en hun familie. Die me kunnen vertellen hoe heerlijk wit geld is. Hoe heerlijk het is om niet meer in die enorme stress te leven. Maar dan merk je ook dat het risico dat het verleden weer om de hoek staat, is ook altijd weer groot. Dat haalt iemand, je toch weer in. Dat iemand alsnog weer geld wil hebben van vroeger. Ja. En dat soort. Het is ontzettend moeilijk om erop onderuit te stappen. Ik begrijp het. Paul Vugts, ik hoop dat we je mooie stukken nog heel veel jaren kunnen lezen. En veel dank voor je komst. En doe vooral voorzichtig ook. Hè. Doe ik goed, dankjewel. Dit was de publieke tribune van vanavond. We zijn elke laatste maandag van de maand op dit tijdstip te horen. Voor nu een fijne avond en nog een mooie zomer.